แต่ยายหมวยก็ยังร้องด้วยความหวาดกลัวอยู่ไม่ขาดปากตกค่ำยิ่งน่ากลัวเพราะว่าป้าหมวยแกเพ้อแกร้องกลัวนกฮูกกินยาเท่าไหร่ก็ไข้ก็ไม่ลดคนเฒ่าคนแก่ก็มากันที่บ้านลุงเตี้ยหลายคนมีคนพูดถึงหมอผีเพราะว่าบางทีป้าหมวยอาจจะโดนผีเข้าก็ได้ลุงเตี้ยก็เลยไปตามหมอผีมาชื่อตําเหม็งสะพายย่ามใบใหญ่เพื่อจะไปไล่ผีออกจากร่างป้าหมวยหมอผีเขาก็บอกว่าผีนกฮูกมาเข้าสิงป้าหมวยว่างั้นเอาข้าวสารเสกซัดอย่างหนักเลยป้าหมวยนี่ร้องโหยหวนกรีดกรีดคนได้ยินในหนาวสะท้านไปตามกันคุณถนอมเองต้องวิ่งหนีกลับบ้านเพราะว่าทนเสียงร้องอันน่ากลัวของป้าหมวยไม่ไหวปรากฏว่าผีนกฮูกไม่ยอมออกจากร่างป้าหมวยหมอผีต้องเอาหวายเคี่ยนผีถึงออกเขาเล่ากันว่าป้าหมวยแกงงไปหมดว่าแกเป็นอะไรไปคนเต็มบ้านมากันทำไมตามเนื้อตามตัวป้าหมวยไม่มีรอยหวายเลยสักแนวเดียวเอ๊ะน่าแปลกจังพอหมอผีไปแล้วชาวบ้านก็กลับกันเหลือแต่ครอบครัวลุงเตี้ยพอตกดึกเท่านั้นไอ้นกฮูกผีเนี่ยมาอีกแล้วมาร้องกันสองตัวเลยทีนี้มันทำเสียงประหลาดประหลาดทำให้ลุงเตี้ยเกิดเดือดดาลอย่างหนักแกก็เลยเอาลูกปืนอ่าวปืนลูกซองยาวเนี่ยยิงเปรี้ยงไปบนหลังคาไอ้นกสองตัวน่ะร้องลั่นเนี่ยเปิดหนีเลยลุงเตี้ยหัวเราะชอบใจใหญ่แต่พอเช้าเท่านั้นลุงเตี้ยพูดไม่ได้ลิ้นแข็งคับปากกินอะไรไม่ได้แต่มองหน้าคนนั้นคนนี้ที่ไปเยี่ยมป้าหมวยร้องไห้ที่เห็นหุบผัวเป็นอย่างนั้นให้คนไปตามหมอผีมาไล่ผีออกไปหมอผีก็มาไล่ผีใช้ข้าวสารเสกหวายซัดเข้าใส่ร่างลุงเตี้ยจนลุงเตี้ยค่อยๆรู้สึกตัวอาการดีขึ้นลิ้นอ่อนกินข้าวได้ลุงเตี้ยก็บอกเกือบตายไปแล้วกูก็มีคนถามว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะไม่รู้ตัวเลยรู้แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้มันมีอะไรไม่รู้เข้ามาอยู่ในตัวตัวมันดำๆใหญ่ๆมาทับไว้อ่ะผีนกฮูกเข้าหรือเปล่าหมอผีก็คุยด้วยลุงเตี้ยก็สายหน้าสงสัยมันแค้นที่จะไปยิงมันเข้าเมื่อคืนนี้ยิงไปทีนึงด้วยความหวาดกลัวกันชาวบ้านก็เลยคิดที่จะทำบุญไล่ผีนกฮูกไม่ให้มันมาอยู่ในหมู่บ้านอีกแล้วเพราะคืนเอาไว้จะมีคนตายคนเจ็บป่วยมันจะนำแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้ไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านก็รวมตัวกันทำบุญหมู่บ้านขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปได้มีการออกขับไล่นกฮูกกันด้วยเพราะนกฮูกนี่มันมักจะแอบนอนในตอนกลางวันตามป่าเงียบๆตามป่าช้าป่าใหญ่หลังหมู่บ้านดงไม้ใหญ่ก็พากันขับไล่เอากระสุนไปยิงบางคนก็ใช้ปืนพอตกกลางคืนเท่านั้นไม่ว่าใครก็ได้ยินเสียงนกฮูกร้องกันทางโน้นทางนี้เสียงมันน่ากลัวที่สุดเลยแม่นี่กอดคุณถนอมแน่นเลยคุณถนอมก็กอดแม่นั่นพี่ๆก็กลัวกอดกันกลมอยู่ในมุ้งแม่ก็จุดธูปไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาดปากบ้านอื่นก็เหมือนกันสวดมนต์เป็นการใหญ่ขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะภัยจากนกฮูกผีปรากฏว่าการล้างอาถรรพ์นกฮูกผีครั้งนั้นสำเร็จพอตอนเช้าไม่มีใครเป็นอะไรคืนต่อๆมานกฮูกก็หายไปมีร้องบ้างเหมือนกันในตอนหลังก็ไม่ทำให้ใครเป็นอะไรจะพวกนกผีร้ายๆคงจะไปหมดแล้วแต่ว่าแม่คุณถนอมก็ยังกลัวนกฮูกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คุณถนอมก็เหมือนกันได้ยินเสียงมันทีไรรู้สึกเหมือนจะจับไข้กันมาเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆได้เห็นถึงอนุภาพพุทธคุณนะครับการทำบุญหมู่บ้านก็สามารถที่จะช่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ